Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O przyszłości Unii będą rozmawiać wspólnie państwa Grupy Wyszehradzkiej i kraje Beneluxu. Część rodziców nie posłała dziś swoich dzieci do szkół w proteście przeciwko zmianom w edukacji. Dwa berlińskie lotniska sparaliżowane do jutra przez strajk personelu naziemnego. Będzie spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Poinformował o tym w Brukseli premier Holandii tuż przed rozpoczęciem nieformalnej narady liderów 27 krajów bez Wielkiej Brytanii poświęconej sytuacji po Brexicie. O szczegółach Beata Płomecka. Do spotkania premierów Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Holandii, Belgii i Luksemburga ma dojść w ciągu kilku miesięcy. Europejskie stolice przygotowują się do dyskusji o przyszłym kształcie Unii Europejskiej. Początek debaty planowany jest 25 marca na szczycie we włoskiej stolicy z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Decyzje spodziewane są w grudniu. Jedną z coraz bardziej popularnych wizji jest Europa wielu prędkości, dopuszczająca ściślejszą współpracę wybranej grupy państw. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Nieformalne spotkanie u innych przywódców bez brytyjskiej premier potrwa jeszcze około pół godziny. Po jego zakończeniu odbędzie się specjalna konferencja prasowa premier Beaty Szydło, poinformował rzecznik rządu. Teraz kraj i protest rodziców. Część z nich nie posłała dziś dzieci do szkoły. To sprzeciw wobec reformy edukacji, która rusza już we wrześniu, od nowego roku szkolnego. Zdaniem protestujących jest ona źle przygotowana, a nowa podstawa programowa pisana w pośpiechu i byle jak. My nie zabieramy naszych dzieci na wagary, my proponujemy im alternatywne zajęcia. Zależy na tym, żeby rodzice napisali, że nie puścili dziecka do szkoły, ponieważ biorą udział w akcji protestacyjnej. Protestuję, ponieważ uważam, że reforma edukacji jest zupełnie nieprzemyślana. Decyzja została podjęta przeze mnie, ale jest jak najbardziej wspierana przez moich rodziców. Decyzja o nieposłaniu dziecka do szkoły to indywidualna decyzja każdego rodzica, mówi rzeczniczka MEN-u Hanna Ostrowska. Różne sytuacje się zdarzają i rodzic ma możliwość zgłoszenia nieobecności swojego dziecka w danym dniu w szkole. Szanujemy rodziców, szanujemy ich decyzje, natomiast liczymy na to, że jednak dzisiejszy dzień będzie dniem spędzonym w szkole. A więcej o szkolnym proteście rodziców powiemy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Domagają się podwyżek o 700 zł brutto. Ponad 200 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zebrało się przed Urzędem Miasta. W milczeniu protestowali przeciwko niskim zarobkom. Pracownicy MOPR-u, którzy przyszli pod magistrat, wzięli dziś urlopy na żądanie. Złożyli petycję do prezydenta Szczecina. Jak mówią, ich praca nie jest łatwa i chcą być za nią godnie wynagradzani. Chodzi o to, żeby po prostu miasto przestało właczać kadrze pomocy społecznej, bo jest po prostu tragiczna sytuacja w tym momencie, nikt z tym nic nie robi. Nie ma kto pracować, nowi ludzie nie chcą przychodzić za te śmieszne pieniądze. Przyszliśmy po prostu walczyć o podwyżkę, żeby godnie żyć. Już nie możemy się dalej cofnąć, bo przed czym? Protestujący to przede wszystkim pracownicy terenowi, dlatego jak mówi Maciej Chomis, rzecznik szczecińskiego MOPR-u, mogą dziś być drobne problemy z obsługą petentów. We wszystkich ośrodkach i działach pozostali na miejscu kierownicy sekcji, ewentualnie osoby, które, że tak powiem, są niezbędne do funkcjonowania. Jeżeli klienci będą chcieli się załatwić swoje sprawy w ośrodku, to oczywiście będą mogli złożyć wniosek, będą mogli odebrać swoje decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania z pracownikiem socjalnym, no to oczywiście może być to dzisiaj kłopot. Na odpowiedź na petycję protestujących prezydent miasta ma 30 dni. W szczecińskim MOPR-ze zatrudnionych jest ponad 400 osób. Poważne problemy na dwóch lotniskach w Berlinie. Przez strajk personelu naziemnego odwołano niemal wszystkie loty. Protestujący domagają się podwyżki stawki godzinowej z 11 do 12 euro. Związkowcy są gotowi do podjęcia rozmów w każdej chwili. Na lotnisku Tegel odwołano 455 lotów, a na Schönefeld 204. Strajk ma potrwać 25 godzin. Lotniska, na których trwa strajk, obsługują takie linie lotnicze jak Air Berlin, EasyJet, Lufthansa oraz Ryanair. Ich przedstawiciele apelują do pasażerów, aby sprawdzili status swojego lotu, zanim wyjadą na lotnisko. To był serwis Trójki. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. W Zakopanem 4 stopnie, w Suwałkach 5, w Trójmieście i Lublinie 6, w Poznaniu i Warszawie 7, w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzasz do 200 zł. MediaMarkt.pl. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą Paragony. Tak jest. Ty też bierz Paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował, ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych. Sprawdź, jak ochronić się przed realnym zagrożeniem. Wejdź na jestemświadom.org. HCV może dotyczyć każdego, także ciebie. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Muszę od razu na początku przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, patrząc na to, czym zajmuje się gość dzisiejszej audycji. To jest stosunkowo młody człowiek, proszę Państwa, ma 31 lat, no ale posłuchajmy, tak na przykład, gdybyś mógł powiedzieć, co ostatnio jest dla Ciebie istotne, czym się zajmujesz? Jak wygląda Twój tydzień? Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartek Ostałowski. Największą moją pasją chyba jest motosport, tak? Samochody, szybkość, adrenalina. To jest to, co mnie napędza, to jest to, co kocham. Zajmuję się startami w zawodach, czynnie uprawiam drift. Do tego przygotowuję te samochody, mamy swój serwis, warsztat. Ostatnio odniosłem taki chyba największy dotychczas sukces medialny, bo na początku miesiąca była premiera odcinka The Grand Tour z moim udziałem. Wystąpiłem z tą kultową trójką, czyli Clarksonem, Mayem i Hammondem. Ścigałem się z Hammondem w takim drift battle, udało mi się z nim wygrać. No to jest niesamowite, w ogóle praca z nimi, ta produkcja na poziomie już Hollywood, to było niesamowite doświadczenie dla mnie i dla całego teamu. No ale oprócz tego mam taką spokojniejszą stronę, jestem też artystą, lubię poświęcić się na stworzenie jakiegoś fajnego obrazu. Też należę do Międzynarodowego Związku Artystów VDMFK, więc można powiedzieć, tych aktywności jest dosyć dużo. Mogę zdradzić też taką małą ciekawostkę, że przygotowujemy też taki duży projekt bloga wraz z moim drugim teamem Avalon Extreme, więc będzie się działo. Słyszeli Państwo? Niezwykła aktywność. Bartosz Ostałowski. Przedstawiłeś się już sam, ale teraz ja powiem już oficjalnie, że dzisiaj gościem Godziny Prawdy jest właśnie Bartek, człowiek, który zajmuje się tym wszystkim, o czym Państwu przed chwilą powiedział. Ja tylko ze swojej strony dodam jedną drobną rzecz. Otóż Bartek nie ma rąk, proszę Państwa. Pewnie jak słyszysz jedna drobna rzecz, to dziś z perspektywy czasu, bo już minęło wiele lat od Twojego wypadku, Mówisz, pewnie pan redaktor może tak powiedzieć, ale no, nie jest to drobna rzecz, Bartek. No myślę, że tak. Rzeczywiście znalazłem swój sposób na życie. Udało mi się obrócić to wszystko o 180 stopni i pozbierać się po stracie. Mając 20 lat straciłem obydwie ręce i rzeczywiście no można powiedzieć, że ten synonim kierowcy, tak, bądź artysty, jak zawsze mówię, zniknął. Nie sądziłem po wypadku, że będę w stanie jeszcze prowadzić samochód albo malować. A to były przecież moje dwie największe pasje, do których od zawsze dążyłem w życiu. Więc to prawda, że teraz wydaje się to jakby w moim codziennym życiu, że to jest jakaś drobnostka, udało mi się wrócić do normalnego życia, ale wtedy no to było bardzo, bardzo trudne. Zdaję sobie sprawę. Wiesz, bardzo się cieszę na to spotkanie dzisiaj z tobą, bo taka opowieść, kiedy człowiek naraz niemalże sekundy na sekundę traci, wydawałoby się, sens istnienia, bo mówisz, malowałeś, jeździłeś samochodami, byłeś młodym, bardzo dynamicznie rozwijającym się człowiekiem, 20 lat. I naraz następuje ten moment, kiedy jedziesz swoim motocyklem i w ułamku sekundy masz bardzo poważny wypadek. Tak, to prawda. No właśnie tak jak pan powiedział, zostałem w zasadzie w ułamku sekundy pozbawiony podstawowego organu, który cały czas mamy przed oczami, cały czas rękami czujemy, mamy dotyk, mamy chwyt i tak dalej. No i też przecież właśnie to życie, które prowadziłem, tak, miałem 20 lat, wchodziłem tak naprawdę w dorosłe życie. Byłem już po pierwszym roku studiów, jakieś tam pierwsze prace, też bardzo mocno pracowałem w garażu przy budowie swojego pierwszego samochodu do rajdów, startowałem w pierwszych Super OS-ach. Zmierzam do tego, że od zawsze chciałem być kierowcą. Nie miałem żadnych takich momentów, że zastanawiałem się, co ja będę w życiu robił. Ja wiedziałem, że chcę być w motosporcie, dlatego też kierunek studiów mechaniki i budowa maszyn, czyli taki kierunek, który jest najbardziej bliski temu. No i zdarza się wypadek. Jedziemy z kolegą właśnie pożyczyć jakieś notatki z uczelni. On jedzie przede mną. Przejeżdżałem przez jakieś skrzyżowanie. Nagle między nas wjeżdża bardzo szybko samochód osobowy. Ja w zasadzie nie miałem czasu na reakcję, to w odruchu takim obronnym bardzo mocno skręcam w prawo, kładę ten motocykl ślizgiem na asfalcie, udaje mi się, jakby ta siła środkowa też tego przewrócenia trochę mnie wyrzuca na pobocze i udaje mi się ominąć ten samochód i w zasadzie wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że właśnie na tych 15 metrach, gdzie to się stało, była taka barierka stara, wyspawana z rurek, taka bardzo niebezpieczna, jak to też później stwierdzono w toku śledztwa. No i uderzam gdzieś tymi rękami w tą barierkę, dalej już w zasadzie nic nie pamiętam, no bo to był bardzo duży szok. Czyli instynktownie po prostu wyciągnąłeś ręce, żeby w jakiś sposób osłabić uderzenie o te bariery. Można zaryzykować tezę, że gdybyś nie położył tego motocykla wtedy, to byśmy pewnie dziś nie rozmawiali, bo gdybyś centralnie uderzył w ten samochód, to szansa na przeżycie była mała. Tak, pojawiały się takie myśli, ale właśnie rzeczywiście, jakbym uderzył w ten samochód czołowo, można powiedzieć, no to pewnie bym został wyrzucony w powietrze i też może coś by się stało. No w zasadzie poza tym, że straciłem te ręce, lekarze stwierdzili, że muszę amputować, to nie miałem ani wstrząśnienia mózgu, ani pęknięcia, ani zwichnięcia żadnego, więc kurczę, czasami tak sobie myślę, że gdyby nie ta barierka, to może jednak bym się pozbierał. Motocykl też był w zasadzie okej, był tam przerysowany trochę, można było go podnieść i jechać dalej. A dlaczego podjęto decyzję o amputacji? Nie dało rady ratować twoich rąk? No to już jakby nie jest pytanie do mnie, tylko do lekarzy, ale stwierdzili, że są na tyle uszkodzone, że nie są w stanie ich uratować. Amputowali ci je na wysokości powyżej łokci? Tak, tak. Lewej ręki nie mam wcale. Samo ramię, a prawą mam, nie wiem, 15 centymetrów, więc w zasadzie to jest tak wysoka amputacja, że już nic z tymi, nie wiem, łapkami, które zostają, nie da się zrobić, tak? Bo jeżeli gdzieś tam właśnie do łokci by one zostały, zawsze można nimi coś chwycić, jeszcze coś zrobić, a tutaj już była tak poważna i wysoka amputacja, że no w zasadzie nie wiedziałem w ogóle, jak ja się pozbieram. Dowiedziałem się o tym w szpitalu, że taka sytuacja się zdarzyła, że ręce zostały amputowane. No i to był bardzo duży szok. Był taki moment wybudzenia, kiedy naraz zorientowałeś się, co się stało? No tak, no oczywiście. Dowiedziałem się, no nie wierzyłem w to. To był bardzo duży szok. Czyli na początku odrzucałeś to, tak? To niemożliwe. Trochę tak. No jechałem nie wiem, chyba o 18 jakoś był ten wypadek i budzę się przed 9, czyli 2-3 godziny później, no i dowiaduję się, że straciłem ręce, no i to jest nie do wiary, tak? Poza tym motocykle to była moja pasja od zawsze, chyba miałem 12 lat, jak kupiłem pierwszy motorower, jeździłem nimi prawie 10 lat, później coraz większym, jakieś zloty, podróże, wyprawy, no traktowałem to jakby dosyć poważnie, a tutaj jadąc dwie ulice dalej, drogą, którą jeździłem miliony razy wcześniej, nagle zdarza się coś tak nieprawdopodobnego. Przejeżdża mój kolega, ja nie przejeżdżam. No czemu tak? Dużo pytań. No i rzeczywiście, no to jest na pewno taka sytuacja, kiedy, nie wiem, zostajesz poddany jakiejś próbie w życiu, czy dasz radę sobie z tym poradzić, i to jakiej załamiesz próbie? Bartek, myślę, że na początku strasznie trudne były te pierwsze dni, prawda? Bo jakoś musiałeś sobie to wszystko poukładać w głowie. Z jednej strony tak, z drugiej strony też widziałem taką pustkę i tak trochę zdawałem się na jakby ten proces leczenia, Który był podjęty, na zagojenie się tych ran i tak dalej, na wracanie do jakiejś sprawności na tyle, żeby wrócić po prostu do domu, tak? Chociaż później się okazało, że to trwało bardzo długo, po prawie rok. Trwały wizyty w tych wszystkich szpitalach, później rehabilitacja. Ale też miałem pewne jakieś takie zaufanie, jestem osobą wierzącą i wiedziałem, że gdzieś chyba no dalej żyję, tak? Jakoś to wszystko może się poukłada. Pojawiało się dużo możliwości. Moja rodzina też bardzo mocno starała się o to, żebym miał protezy, tak? Żeby kupić protezy. Było wtedy w Nowym Sączu wiele zbiórek i różnych akcji. Dużo osób chciało mi pomóc, bo to rzeczywiście była taka sytuacja, no bardzo niewyjątkowa, ale taka bardzo niszowa, tak? No, można chyba na palcach obu rąk policzyć osoby w Polsce, które żyją bez rąk, bądź straciły ręce. No więc to jest bardzo rzadka sytuacja. To, co istotne, myślę, bo mówisz, wiele osób chciało ci pomóc, cała akcja związana z protezami, ale to, co w twojej głowie się wydarzyło, było najbardziej istotne, bo ty w jakimś momencie musiałeś powiedzieć sobie, przestaję narzekać, przestaję się zastanawiać, dlaczego mnie to właśnie spotkało, tak, tylko zaczynam szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć teraz? Tej odpowiedzi zacząłem szukać, jak już wróciłem do domu. Jak wróciłem z tych szpitali i stanąłem w garażu, gdzie stał ten samochód rozebrany, stał motocykl, ja nagle wiedziałem, że już nic nie mogę przy nim, nie mogę już przy nim majsterkować, tak? Nie mogę pracować w garażu. Nie wiem, staję przed szafą, nie mogę nic wyjąć. Nie jestem samodzielny, nie mogę zjeść. No i tak to wtedy mnie tak naprawdę dobiło. To zderzenie z rzeczywistością, tak? Bo początkowo ten okres w szpitalach była jednak ta pomoc rodziny, personelu i tak dalej. Nie czułem, jak naprawdę to jest trudne. No ale też w tym okresie, kiedy byłem w szpitalach, odwiedziła mnie Kasia Rogowiec, która była wtedy, można powiedzieć, w szczycie formy. Ona też, będąc dzieckiem, straciła ręce. Przyjechała do mnie samochodem, pokazała mi swoje życie tak naprawdę. Zobacz, Bartek, ja jestem paraolimpijką, trenuję biathlon, pracuję, jeżdżę autem, normalnie funkcjonuję, sama mieszkam. No ja zobaczyłem, kurczę, no rzeczywiście chyba jeszcze nie wszystko stracone. Co za tak? dziewczyna. Dobrze światełko się składa, Bartek, bo wyobraź sobie, że Katarzyna Rogowiec była gościem Godziny Prawdy kilka lat temu. Opowiadała swoją niezwykłą historię i rzeczywiście to wspaniała postać. Tak. Podwójna złota medalistka paraolimpijska w biegu na nartach. Dokładnie. Mama, żona spełniona zawodowo, szapoba. No dokładnie. Czyli ten przykład i to, że Kasia ciebie odnalazła i była z tobą przez jakąś chwilę, było dla ciebie niezwykle ważne, bo zobaczyłeś, że można. Tak, rzeczywiście to był taki przykład namacalny, no bo jeżeli ludzie dookoła mówią, a jakoś to będzie, albo poradzisz sobie i tak dalej, no to myślisz sobie, okej, no fajnie, ale ty nie wiesz, co ja czuję, tak? A nagle pojawia się osoba, która jest w podobnej sytuacji. Chociaż Kasia też jakby nie owijała bawełnę, powiedziała wtedy, ja mam dużo dłuższe te ręce i jakby też inaczej trochę funkcjonuje. Natomiast już widziałem, będąc jakby tym młodym człowiekiem, tak jak tutaj padło, który jakby dążył do swoich celów, nie wiedziałem, jak to jest być osobą niepełnosprawną. I tak mi się kojarzyło jednak, że to jest już koniec świata, że teraz mnie czeka tylko jakaś salka z telewizorem i obiadki podawane 3 razy dziennie i tak naprawdę nic mnie już nie czeka w życiu, tak? No właśnie, chcę cię zapytać o tak zwane życie codzienne, bo wyobraźmy sobie, nie masz rąk, czyli poczynając od prostej wizyty w łazience rano. No dokładnie. No każdy z państwa kończąc, może... Tak, kończąc na prostych czynnościach jak jedzenie, jak napicie szklanki wody. Tak. Jak ty się tego uczyłeś? Każdy właśnie z naszych słuchaczy może sobie wyobrazić, że wstaje rano i idzie do łazienki, staje przed lustrem i nagle nie ma rąki. Jak tu wziąć pastę, jak tu wziąć szczoteczkę do zębów, jak się wykąpać. Nie mówiąc o prostej fizjologicznej potrzebie. Tak, dokładnie. No więc rzeczywiście no to jest wyzwanie. Oczywiście nie było tak, że z dnia na dzień się przerzuciłem i nagle stałem się super sprawnym supermanem, tak? Ale oczywiście też spotkałem takiego gościa, który był artystą, który też nie miał rąk od dziecka, Staszka Kmiecika. Też się z nim spotkałem i on mi pokazał, jak funkcjonuje używając stóp. Później dużo szukałem rzeczy w sieci, bardzo dużo szukałem informacji, co mogę zmienić. Bardzo chciałem jeździć autem, tak? Więc też szukałem możliwości, jak mogę zmienić coś w samochodzie, żeby móc prowadzić. I też był kiedyś taki magiczny moment, kiedy trafiłem właśnie film na YouTubie, gdzieś w Stanach jakiś kierowca prowadził samochód stopą, jechał swoim muscle carem tam na highwayu i ja zobaczyłem, kurczę, to naprawdę się dzieje. Gość prowadzi stopą, ma automatyczną skrzynię. No i uwierzcie mi, że na drugi dzień już pod moim domem był samochód z automatyczną skrzynią i zacząłem też próbować, tak? Ale jakby wracając do tych jakby poszukiwań, no to też, kiedy już byłem później kierowcą wyścigowym, o czym już wspomnieliśmy na początku, dowiedziała się o mnie klinika Hanger w Stanach i oni byli bardzo, jakby byli pod wrażeniem, tak? Zobaczyli jakieś relacje z mojego startu w Mistrzostwach Europy w Rallycrossie i odezwali się do mnie, że żaden z ich pacjentów nie radzi sobie tak dobrze w samochodzie, że chcieliby mnie poznać, chcieliby zobaczyć moją technikę. W tych rozmowach też wyszło, że no jednak ja właśnie tak na co dzień jeszcze nie jestem taki super samodzielny, bo szukam jakby tej swojej opcji na życie. No i oni wtedy powiedzieli, no to zróbmy deal, przyjedź do nas, pokażesz nam to, co osiągnąłeś związanego z samochodem i w ogóle w życiu my mamy duże doświadczenie, pokażemy ci, co możesz zrobić, jak możesz ćwiczyć, żeby być samodzielnym bardziej w życiu. No i to był dla mnie takie bardzo duże wyzwanie, tak? Bo do tej pory nigdzie nie wybierałem się w jakąś dłuższą podróż bez nie wiem, kolegi, brata, kogoś, kto mi będzie mógł pomóc. A tutaj nagle 16-godzinny lot do Stanów z przesiadkami w ogóle do tak naprawdę obcych ludzi. No i trochę się tego bałem, ale oni powiedzieli, no chcielibyśmy, żebyś przyjechał sam, bo wtedy zajdzie ta zmiana, tak? Wtedy zobaczysz. Uwierzysz w siebie. Tak, jakie masz możliwości, nie będziesz liczył na pomoc kogoś cały czas, tylko będziemy pracować, żebyś był samodzielny. No i w końcu stwierdziłem, dobrze, zaryzykuję i co mam do stracenia, chcę spróbować. No i to był strzał w dziesiątkę. Rzeczywiście zobaczyłem zupełnie inne podejście ludzi. Zobaczyłem całą masę osób, kurczę, spotykanych na ulicy, którzy mi kibicowali, jak coś starałem się robić. Szliśmy do knajpy, od razu próbowałem samodzielnie jeść posiłki. Wtedy podchodzili do nas inni goście i mówili, że świetnie to wygląda i w ogóle jest. A co, używałeś stopy, tak, biorąc do widelec? Tak, dokładnie. Poszliśmy pierwszy raz i zamówiłem sobie jakieś danie. Jeszcze pamiętam, że to było jakieś danie z ryżem. No i ten menadżer, który jakby ze mną najwięcej pracował, mówi, no to słuchaj, no to smacznego, tak? Ja mówię, no jak ja mam to zjeść? On mówi, no co, próbuj, wykorzystaj to, co masz, to co ci zostało. No i rzeczywiście próbowałem jeść stopami. Pamiętam ten pierwszy posiłek zupełnie. Wysypałem połowę tego ryżu na ziemię, bo mi to nie wychodziło. I mówię mu, chodźmy już stąd, bo ja się wstydzę, tak? Nabrudziłem tutaj. No nie mówię, ci dali pałeczki. Mam nadzieję, że dostałeś widelec. Tak, wtedy widelec, ale później też był taki moment, kiedy poszliśmy na sushi i dostałem pałeczki. I dałeś radę stopą, pałeczkami zjeść to sushi? No najpierw nie, ale później się zawziąłem i rzeczywiście nadszedł moment, kiedy dałem radę. Bartek, to w ogóle fascynująca historia, jak będziesz coraz bardziej zyskiwał umiejętności, tak, które przywracają praktycznie twoją pełną sprawność. Zagrajmy pierwszą piosenkę, bo porcja tych emocji, których nam dostarczyłeś, jest już naprawdę bardzo duża. Co to jest Rudimental? Co to za kapela? Tak, to świetny zespół, który ma taką piosenkę, w zasadzie moją ulubioną, Waiting All Night. To jest piosenka o tym, jak właśnie główny bohater też ma pasję do bajków, tak, do rowerów. Zdarza się wypadek, traci nogę, wspierają go bardzo przyjaciele później. Zaczyna pracować nad tym, żeby wrócić do samodzielności, no i wraca z nimi na treningi, wraca do jazdy, więc bardzo, nie wiem, jak ja to zobaczyłem po wypadku, też mi ciarki przeszły, że praktycznie identyczna historia jak moja, więc zapraszam. Posłuchaj. Rudimental Waiting All Night. To tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, oh, oh, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, oh, oh, tell me what you want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, want, want, want, want, want, want, want, want. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Godzinie prawdy, proszę państwa, 30-letni Bartosz Ostałowski, człowiek, który odzyskał pełną sprawność, można by powiedzieć, mimo że nie ma dwóch rąk. Czy jak mówię pełną sprawność, to zaprotestujesz i powiesz, no jednak nie wszystko potrafię zrobić? Kurczę, właśnie to jest takie trudno by określić, tak? Z jednej strony tak, nie wszystko, tak? Nie wiem, nie powieszę firanek, nie będę cerował albo szydełkował. Chociaż... Nie wbijesz gwoździa? No, nie wiadomo. Nie wkręcisz żarówki? To jest wszystko zależy, tak? Bo jeżeli... Tak myślę, że spokojnie, że wbiję gwoździa. Widziałem ludzi, którzy gdzieś tam w świecie bez rąk są i coś tam robią, tak? W jakichś swoich warsztacikach. Ja też początkowo dużo angażowałem się w warsztacie. Nauczyłem się spawać z powrotem, nauczyłem się obsługiwać jakieś proste klucze, więc starałem się robić bardzo dużo, starałem się wracać, garnąłem się całym sobą do tego życia. Teraz oczywiście mniej mam czasu, bo bardzo dużo jest tych aktywności i mniej spędzam czasu w garażu z moimi mechanikami. Natomiast bardzo to kocham dalej. Powiedziałem, że ciężko na to odpowiedzieć, dlatego że z jednej strony można powiedzieć, że tego nie zrobię, a z drugiej strony można tak ułożyć swoje życie, swój plan, swój dzień, że to zrobię, tak? Mogę być samodzielny przez dobrą logistykę w życiu, tak? I przez to, że właśnie do tych paru rzeczy w ciągu roku, których, dajmy na to, nie mogę zrobić, kogoś sobie poproszę. Przyjrzyjmy się, Bartek, temu procesowi, który się po wypadku u ciebie zadział, bo na początku byłeś znany jednak na innych, prawda? Tak. Kto ci najbardziej pomagał w takiej codzienności? Po powrocie do domu, no to rodzina. Ta najbliższa rodzina i taka... Brat, mówisz, ważna postać, prawda? Tak, myślę, że tak. Myślę, że było dużo osób, które się przewijały i które każda z nich włożyła jakąś swoją cegiełkę do mojego życia. Każdy pomagał, ale teraz wiem, że to najważniejsza decyzja, która musi powstać w głowie, czyli że chcę wrócić do samodzielności na tyle, na ile to jest możliwe. Chcę z powrotem kontynuować te swoje aktywności. Nieważne, czy to był mój wypadek, czy każdego innego. Może ktoś skręcić kostkę, może ktoś, nie wiem, wylecieć z pracy i już to go tak po prostu będzie miał taką handrę, że nie będzie się mógł pozbierać, tak? Tak, różnie i ludzie reagują. To, że jest zależny od innych, w jakimś momencie stanie się sposobem życia. Dokładnie. Skoro ja nie mogę, no to inni zrobią to za mnie. Dokładnie. I w pewnym momencie, taka postawa niestety jest niebezpieczna. Dokładnie, prawda? Tak. I w pewnym momencie właśnie trzeba tupnąć nogą i podjąć decyzję. Chcę coś zmienić. Nie chcę już czekać biernie na to, co na mnie spadnie, tylko chcę zacząć pracować. I no, mówię o tym dlatego, że choćby stało nade mną cały sztab psychologów i ludzi, którzy chcą mnie pomóc, a ja bym mówił, nie, stała się taka tragedia, ja już nie dam rady, ja nie chcę w ogóle wychodzić na zewnątrz, nie chcę się pokazywać ludziom. Całe moje życie tak naprawdę i moje pasje są już przekreślone, no to nikt by mi nie pomógł, tak? Oni by przychodzili, tylko ja bym siedział zamknięty w swoim pokoju i tyle. Popatrzmy na te twoje pasje, bo przed wypadkiem mówiłeś wyścigi, samochody, motocykle, ale także malarstwo. Dokładnie. Na jakim byłeś etapie, jeśli chodzi o malarstwo przed wypadkiem? To była moja duża pasja i dużo szkicowałem przede wszystkim. Nawet na uczelni robiłem różne projekty samochodów, motocykli, jakieś karoserii, szkice. A co studiowałeś? Mechanikę i budowę maszyn. Ale nie myślałem, że będę mógł to robić zawodowo. Jednak każdy mówił, nie, no to artyści raczej nie mają dobrego życia, zrób tego inżyniera jednak. Mhm. Ale malowałeś też rzeczy nie tylko związane z motoryzacją. Tak. Lubiłeś po prostu sobie usiąść w domu, wziąć pędzel i malować rzeczy zupełnie niezwiązane z samochodami. Trochę tak. Więcej to było jednak szkiców ołówkiem i tak dalej. Ten pędzel wrócił, można powiedzieć, bardziej po wypadku, bo chyba gdzieś, nie wiem, w tym wieku dziecięcym, kiedy też nikt mnie nie musiał zachęcać do malowania i dużo się udzielałem na różnych zajęciach artystycznych. To później trochę wygasło, później bardziej ten szkic, jakiś węgiel. Natomiast później rzeczywiście do tego wróciłem. Czyli co, trafiłem... po wypadku od razu sobie pomyślałeś, nie zrzucę malarstwa. Będę malował ustami pewnie. No nie do końca właśnie. Bardziej wierzyłem w tą motoryzację. Natomiast malarstwo, wiedziałem, ile precyzyjnych ruchów musiałem wykonywać nadgarstkiem, ręką, żeby coś stworzyć. Wiedziałem, ile pracy i godzin też wymaga dobry obraz. I nie sądziłem, że będę w stanie malować ustami bądź stopami. W ogóle nie wiedziałem, że tak się da, ale trafiłem na świetnych ludzi z wydawnictwa VDMFK, w Polsce to jest oddział Amun. I oni powiedzieli, okej, zobacz jak nasi pracownicy, tak, bo my po prostu, to jest nasza praca w tym momencie, to robią i my wydajemy później reprodukcję, robimy z tego kalendarze, robimy różnego rodzaju rzeczy też biurowe. Zobacz, da się, tak? I ja mówię, kurczę, naprawdę oni tak malują stopą i oni, zrobiliśmy taki deal, tak? Oni powiedzieli, namaluj parę obrazów, zobaczymy jak ci to idzie, ocenimy to i zobaczymy, czy się do tego dalej nadajesz. I ja rzeczywiście tak zrobiłem. To oczywiście stało się bardzo trudne. Ja pamiętam, ile razy rzucałem ołówkiem i pędzlem i odchodziłem od tej sztalugi i powiedziałem, nie ma szans, bo wyobraźcie sobie państwo, że trzeba trzymać stopę 30 centymetrów nad ziemią przez 3 godziny na przykład, tak? No to już po 15 minutach ta noga drętwieje, bolą mięśnie i tak dalej. Zdaję sobie sprawę. Ciężko. A w dodatku powiedz mi, prawa czy lewa? Czy ty miałeś od razu poczucie, że któraś z tych nóg będzie bardziej sprawna? Raczej do malowania prawa, tak. Właśnie w ogóle ja mam bardzo dziwną sytuację w życiu, ponieważ prowadzę lewą stopą i lewą stopą czuję samochód tak, że mogę jechać na rajdzie 200 na godzinę między drzewami i jestem pewien tego, co robię. Natomiast prawą stopą też potrafię prowadzić, ale nie czuję tego auta tak dobrze, więc to jest jakiś taki fenomen. Ale natomiast skoro już plastycznie... Byłem praworęczny i prawa stopa jest bardziej precyzyjna i prawą stopą maluję, więc to jest ciekawe. Do tej pory tego nie rozgryzłem, czemu tak się ułożyło to w moim organizmie. Półkule mózgu pewnie o tym decyduje. Pewnie tak. Czyli powiedz, jak zacząłeś tą prawą stopą malować? Byłeś zadowolony z efektu? No na początku nie. Na początku to były jakieś bohomazy. Powiedziałem, to wygląda jakby dziecko 15-letnie, czy tam 3-letnie namalowało wręcz. No ale okej, wysłałem te obrazy. Oni ku mojemu zdziwieniu coś dostrzegli w tych pracach i powiedzieli, okej, przyjmujemy cię na początku na naszego stypendystę. Będziesz się mógł rozwijać, będziemy ci pomagać. I to chyba tak naprawdę też mi pomogło uwierzyć w siebie, tak? Bo miałem ludzi, którzy we mnie też wierzyli, którzy chcieli mi dać taki fajny start. No ja zacząłem pracować, później się pojawiły pierwsze wystawy. Na tych wystawach podchodzili do mnie ludzie i mówili, ja bym tak tego nie namalował rękami, to jest naprawdę fajne. Te moje prace stawały się coraz lepsze. No i po prostu nagle w to uwierzyłem. Powiedziałem, kurczę, no to może być druga moja praca tak naprawdę. Mogę spełniać swoje dwie największe pasje, bo też w międzyczasie już całkiem fajnie się rozwinąłem. Przyszedł czas, kiedy zrobiłem licencję wyścigową. No to o tym opowiesz. Zaraz właśnie opowiemy. No i po prostu stwierdziłem, chyba jednak jestem szczęściarzem w tym wszystkim, bo nie straciłem tak naprawdę tych moich największych atutów w życiu. Właśnie, pasje pozostały. Była tylko kwestia, jak zastąpić ręce. Tak. I okazuje się, że w tym momencie dostrzegłeś, że nogi mogą przejąć praktycznie pełną funkcję rąk, tak. Jeśli chodzi o twoje pasje. Oczywiście. Czyli o samochód i tak. O malowanie. No myślę, że możemy to gdzieś tak delikatnie podsumować, że właśnie chyba wszystko jest w głowie, tak? I to tam zapadają decyzje, co my tak naprawdę chcemy robić, a później pozostaje tylko znalezienie drogi do tego, jak to zrobić. A powiedz, czy tak patrząc właśnie od momentu, kiedy wstaniesz z łóżka, do momentu, kiedy się wieczorem położysz, jesteś w stanie sam się obsłużyć? Tak. Od włożenia koszuli, skarpetek, poprzez czynności fizjologiczne? Jesteś samowystarczalny? Tak. Tak, no właśnie to zaszło w Stanach, cały miesiąc nad tym pracowaliśmy, ja też zobaczyłem jakby zmianę funkcjonowania w ogóle takiej ideologii jakby Amerykanów, przynajmniej tych, z którymi ja się stykałem, że też ja byłem na takim etapie wyprowadzania się od rodziców, tak, teraz mieszkam sam i powiedziałem im, no tu sobie dostosuję łazienkę, tu sobie zrobię kuchnię, tak, żebym mógł sam funkcjonować, i oni powiedzieli, nie, to sobie nie dostosowywuj, bo później wyjdziesz na zewnątrz, pojedziesz gdzieś do hotelu i też tam będziesz niepełnosprawny z powrotem, tak? Powiedzieli, zrób wszystko normalnie i rzeczywiście u nich tak było. Powiedzieli, to jest twój pokój, tu jest pralnia, tak? Tu jest pralka, suszarka, tu jest łazienka. Jak zużyjesz ubrania... Daj sobie radę. Tak, i daj sobie radę, dokładnie. Amerykanie rzeczywiście są niezwykli w takim wyrabianiu się, prawda? Tak, i w takim pozytywnym myśleniu. Tym jesteś, co potrafisz zrobić. Dokładnie. I to, żeby siebie dostosowywać do otoczenia, a nie wszystko pod siebie, żeby nie tylko było łatwiej. Ale dostałeś tam w kość w tych Stanach? Było ciężko? No było. Było ciężko. No pamiętam, że nawet jakieś takie drobiazgi, na przykład piłem przez słomkę, nie wiedzieli czemu ciągle przez słomkę, spróbuj normalnie. I ja chwytałem kubek stopą, naginałem się do niego jak najbliżej, wszystko drżały o mięśnie z wysiłku. No ale powiedzieli, tylko wtedy twój organizm się będzie rozwijał, jak trudne rzeczy będziesz podejmował, takie, które cię wzmocnią, a nie tylko takie, które są łatwe. Pamiętam, że jechaliśmy autem, ja byłem bardzo zmęczony po przelocie i po całej podróży i ten gość powiedział, zapnij sobie pas. A ja powiedziałem, jak ja mam zapiąć pas, przecież ja nie mam rąk, ja nie sięgnę tam. On powiedział, to kombinuj coś, możesz, nie wiem, użyj stopy, spróbuj jakoś go pociągnąć. Ja próbowałem, powiedziałem, nie, no nie mam siły. Jedźmy już do domu, chcę się położyć. On powiedział, właśnie teraz, jak jesteś zmęczony i to zrobisz, to później jak będziesz wypoczęty, to zrobisz to z palcem w nosie, tak? Więc tak naprawdę takimi małymi rzeczami powoli zacząłem widzieć, że tak naprawdę ja muszę zmienić trochę swoje myślenie. Nie wiem, przyszła jakaś partia tam do kliniki koszulek firmowych i oni powiedzieli, trzeba je przepakować do woreczków i poskładać, to chodź nam pomóc. Ja mówię, ja mam wam pomóc składać koszulki? Przecież to jest niemożliwe. To jest po pierwsze zajęcie, mi się wydawało, dla dziewczyn, po drugie w ogóle no nie mam rąk, więc jak to mam zrobić? Powiedzieli, no to próbuj. Rzucili mi parę na podłogę i zacząłem je składać. No i udało się, tak? I nagle zobaczyłem, kurczę, przecież ja tyle rzeczy mogę próbować, a nie robię tego, bo od razu zakładam, że nie dam rady, tak? I więc ja musiałem zmienić też trochę siebie. No i myślę, że też to polega na ćwiczeniu, bo zakładam, że wielu z nas nie byłoby w stanie wziąć szczoteczki do zębów stopą i umyć zębów. Twoje nogi są chyba dużo bardziej elastyczne. Tak, to prawda. No ja oczywiście wróciłem do domu, zobaczyłem już też pierwsza jazda autem na tym tak wyglądała, że przejechałem chyba, nie wiem, wytrzymałem 15 minut za kierownicą i w ogóle mi ta noga zdrętwiała, ścięgna mnie bolały. No i nie wytrzymałem, ale wróciłem do domu, zacząłem się rozciągać, zacząłem ćwiczyć, zacząłem robić różne skłony, żeby poprawić elastyczność mięśni i nóg, żeby być bardziej też mocnym, tak, żeby wzmocnić mięśnie po tym wypadku. No i każdego dnia małymi krokami byłem coraz lepszy i to chyba właśnie też o to chodzi w życiu, żeby nie oczekiwać, że od razu na drugi dzień nam coś spadnie z nieba, tylko założyć jakiś plan, konsekwentnie go każdego dnia realizować, no i w końcu się uda. Mądry chłopak jesteś, naprawdę. Trening czyni mistrza, stara sportowa zasada. Dokładnie tak. Proszę państwa, no to zagrajmy kolejną piosenkę. Znowu jest taki motyw samochodowy. Wiz Khalifa nazywa się ten wykonawca. Tak, to jest kawałek, który został nagrany po tym, jak właśnie Paul Walker miał wypadek. To jest mój w ogóle no, ulubiony aktor i strasznie lubię ten numer. Opowiada o przyjaźni, o takiej naprawdę dobrej relacji wśród przyjaciół i też chyba o pasji do motoryzacji. See You Again, tak nazywa się ten utwór. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. Yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. I tell you when I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last one. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Godzina prawdy. Dziś poznają Państwo bliżej Bartka Ostałowskiego, który jest artystą, bo cały czas maluje, jest wyczynowym sportowcem, bo cały czas walczysz nie tylko w różnego rodzaju wyścigach, ale przede wszystkim właśnie w tych pokazach driftu. Tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, powiedzmy, że chodzi o piękny, długi, kontrolowany poślizg. Dokładnie tak. Prawda? A do tego, jak Państwo już wiedzą, słuchając naszej rozmowy, Bartek, mając 20 lat po wypadku motocyklowym, stracił obie ręce. Ale opowiada o tym, że człowiek tak naprawdę może odbudować swoją pewność siebie, poczucie, że może, że mimo, że nie ma rąk, to praktycznie jest absolutnie samowystarczalny. Bardzo ci pomógł wyjazd do Stanów, amerykańska filozofia, pomogli ci twoi bliscy, przyjaciele, tacy ludzie także jak Kasia Rogowiec, ale tak naprawdę najbardziej sam sobie pomagasz i to jest istotą. Bo poza swoją pasją malarską postanowiłeś też absolutnie nie porzucać pasji motoryzacyjnej. To, że będziesz prowadził samochód, okazało się bardzo szybko możliwe. Mhm. Tak, tak, to prawda. Okazało się, że dosyć szybko trafiłem na ludzi w sieci, na tego człowieka, który widziałem, że prowadzi ten samochód. I rozpocząłem treningi, tak? Stwierdziłem, zrobię wszystko, żeby też to robić. Technika jest prosta. Lewa noga na kierownicy. Tak. Jesteś bardziej odsunięty niż my, kierowcy mający ręce, ponieważ no, musisz mieć troszkę miejsca na tą nogę. Tak. Na tą nogę. Czy noga opiera się tylko o kierownicę, czy tam jest jakaś gałka specjalna? Nie, tylko opiera się o kierownicę. To jest jakby taki mój autorski sposób, który nie tylko... W zasadzie można powiedzieć, że czasami robimy takie parkowanie na nadgarstek, tak? Że nie dotykamy obydwoma rękami, tylko kręcimy kierownicą nadgarstkiem. I to mniej więcej polega na czymś podobnym, tylko ja jeszcze mam swoje sposoby, jak tą kierownicę usztywniać, jak ją kontrolować naprawdę w 100%, kiedy nawet w warunkach ekstremalnych pędzi się tym samochodem z dużymi prędkościami po torze, kiedy różne siły działają na przednie koła i też ta kierownica trochę drga, jak ją tak naprawdę mocno trzyma. Natomiast rzeczywiście, lewą stopą operuję kołem kierownicy, prawa noga to jest gaz i hamulec, resztę załatwia automatyczna skrzynia biegów. No i tak naprawdę na początku byłem już przeszczęśliwy, że jestem w stanie prowadzić na co dzień, że nagle stałem się bardziej samodzielny po prostu. Mam auto, mogę jechać na uczelnię, mogę jechać na wykład. Ciężko było zrobić prawo jazdy w takiej sytuacji, no bo musiałeś przejść przez jakiś egzamin, prawda? Że nie stanowisz zagrożenia dla innych. Tak, no myślę, że to była tylko formalność. Chyba jednak bardzo szybko stałem się kompatybilny z autem i bardzo polubiłem to. No i bardzo się cieszyłem po prostu, że jestem samodzielny. Nagle po roku zobaczyłem, że no całkiem dobrze mi to idzie, tak? Że wyprzedzam innych kierowców, że gdzieś tam mówię, ale się tam wleczę, coś tam. Więc... Nabrałeś pewności siebie. Tak, nabrałem pewności siebie i wtedy powstał pomysł, że może jednak jest szansa jeszcze, żeby wrócić do tej jazdy ekstremalnej, do motosportu po prostu. I stwierdziłem, że znowu zaryzykuję, że chcę spróbować i kupiłem samochód kolejny z przeznaczeniem na testy, no i zacząłem próbować, tak? No i nagle się okazało, że te szybsze zakręty na treningach dają większe przeciążenia na mnie. Ja prawie wylatywałem z tego fotela. Musieliśmy zmienić fotel na taki sportowy z bardzo mocno rozbudowanym trzymaniem bocznym. Musieliśmy zmienić pasy na takie pięciopunktowe, które bardzo dobrze trzymają kierowcę. I nagle się okazało, że ja dużo pewniej się czuję w tych zakrętach. Później się okazało, że trochę coś się ślizga kierownica, bo nagle już też pojawia się większe siły niż w jeździe na co dzień. I tak dalej, małymi krokami, nie chcę tu jakby wchodzić w szczegóły techniczne, żeby Państwa nie zanudzać, ale małymi krokami zmienialiśmy każdy co tydzień tak naprawdę jakiś szczegół w tym aucie, aż w końcu stwierdziłem, kurczę, no ja całkiem chyba dobrze mi to idzie, chciałbym spróbować swoich sił na torze. Zgłosiłem się do Automobil Klubu Rzemieślnik z taką informacją, że chcę zrobić licencję kierowcy wyścigowego. No to podejrzewam, że byli zaskoczeni. Dokładnie tak. I powiedzieli, że okej, to spotkajmy się na torze, zobaczymy jak to wygląda i później zobaczymy, co można zrobić dalej. I pamiętam, że przyjechałem tam na ten tor. Tam czekali ludzie z Automobil Klubu, ale też był taki instruktor jazdy sportowej, który miał jakby zobaczyć, jak prowadzę. Taka historia, którą ja już setki razy opowiadałem, ale wsiedliśmy do mojego auta, zrobiliśmy parę kółek po torze w Słomczynie, przyjechaliśmy na metę, wysiedliśmy z auta i wszyscy pytają, no i co myślisz? A on powiedział wtedy tylko, no ogarnia. Ogarnia. I po prostu później licencja też już to była tylko formalność, aczkolwiek zdarzył się taki epizod, który mógł wszystko przekreślić, ponieważ... Co mianowicie? W tamtej całej procedurze przygotowania się do licencji okazało się, że muszę opuścić samochód w 8 sekund, że to jest wymóg, żeby zostać dopuszczonym do zawodów. No ja przecież te pasy pięciopunktowe mnie tak spinały, że nie byłem w stanie się sam szybko wypiąć. Zawsze mnie koledzy zapinali w te pasy, jeździłem i później mnie wypinali. No i musiałem coś wymyślić. I wtedy nagle pojawiła się taka pustka, tak? Bo nie ma nikogo, na kim można się wzorować. Nie wiemy, co tu wymyślić. Nikt nie umie się tak naprawdę postawić w mojej sytuacji i po prostu wymyślić, co zrobić z tą klamrą, tak? W takich pasach jest na brzuchu centralna klamra, do której wchodzi kilka pasów. No i ją po prostu ręką się przekręca i wtedy te pasy wyskakują. No i ja nie byłem w stanie stopą dosięgnąć do właśnie powiedzmy do pępka, tak? Żeby tam to przekręcić. Tutaj barkiem też nie było szans. No i nagle stwierdziłem, że już tak daleko zaszedłem, tyle pracy w to wszystko włożyłem. A tu taka bariera prozaiczna. A tutaj nagle właśnie taki szczegół może przekreślić możliwość robienia tego, że tak powiem, profesjonalnie na zawodach. No tak, realizacji twojego marzenia. No ale bardzo dużo myślałem, co mogę zrobić. Też no, stwierdziłem, jesteś inżynierem, to musisz coś wymyślić, tak? I wymyślałem różne systemy elektroniczne, które też były zawodne, tak? Bo wystarczyło, że jakiś kabelek się mógł urwać i już bym się nie wypiął z tych pasów, więc to też był pewien problem. No i w końcu trafiłem na taki pomysł, zrobiliśmy jeszcze chyba, pamiętam, z moim tatą wtedy taki system dwóch dźwigni, które były połączone z taką stalową linką specjalną. Wszystko żeśmy zrobili, że tak powiem, na zamówienie i wystarczyło, miałem jedną dźwignię przy tej klamrze, drugą miałem jakby pedał kolejny na dole i wystarczyło jedno kopnięcie w ten pedał, linka pociągała za tą klamrę, otwierała się, wszystkie pasy wyskakiwały, drugie kopnięcie w kolejną dźwignię w drzwiach i wysiadłem z auta na egzaminie chyba w 4,5 sekundy, także... Brawo! Także... No udało się i też podnieśliśmy bezpieczeństwo tego wszystkiego. No i od tej pory kolejne starty. W zasadzie już pojawiło się, ta droga była tak jak każdego innego kierowcy, który chce się ścigać, który rozpoczyna tę karierę. Piękna kariera, bo przecież masz na swoim koncie różne nagrody, zacząłeś driftować, tak. Uczestniczysz w ciekawych bardzo projektach w tej chwili. To prawda. Oprócz startów w zawodach, oprócz tego, że bardzo mocno dążymy, żeby ten mój samochód tak poprawić, tak zmodyfikować, żeby zniknęła ta bariera handicapu, tak? Żebym mógł robić to samo, co inni kierowcy, którzy prowadzą rękami. Czyli mógł zaciągać hamulec ręczny, mógł kopać w sprzęgło, żebym mógł po prostu tak samo szybko reagować na różne sytuacje, które dzieją się na torze, bo przecież w drifcie w drugim etapie zawodów jedziemy w parze na centymetry tak naprawdę w poślizgu jedno auto koło drugiego i wtedy naprawdę dużo trzeba w tym samochodzie robić, więc cały czas staramy się to rozwijać. Mam fajną ekipę, która mi w tym pomaga. Prowadzimy też serwis sportowy, bazując na tym no już bogatym doświadczeniu, które zebraliśmy przez te kilka lat. Oprócz tego od połowy zeszłego roku rozpoczynam nową przygodę z projektem Avalon Extreme, który skupia niepełnosprawnych sportowców z różnych dziedzin sportu. Chcemy pokazać, że nie tylko kierowca, ale sportowiec niepełnosprawny może może tak naprawdę osiągnąć to samo, co sprawny, wręcz może rywalizować ze sprawnymi, tak jak w moim przypadku, że ja nie mam żadnych paraolimpiady, nie mam żadnych zawodów dla kierowców niepełnosprawnych, tylko muszę startować na równych zasadach z kierowcami sprawnymi, no i muszę z nimi rywalizować, pomimo, że nie mam rąk, nie mam żadnej taryfy ulgowej. Wiesz, to słynna historia Oscara Pistoriusa, tak, słynnego 400-metrowca, który za wszelką cenę dążył do tego, żeby ścigać się z pełnosprawnymi biegaczami, pomijając już jego dramat osobisty i to, że wszystko w jego życiu się udało. Ale rozumiem cię absolutnie, czyli chcesz pokazać, że absolutnie jesteś w stanie rywalizować jak równy z równymi. Tak, że ten duch sportowca nie zaginął, że to nie jest tylko zabawa i spełnianie marzenia, tylko jednak to jest czysta rywalizacja na wysokim poziomie. W tym roku już były starty w Mistrzostwach Europy. W tym sezonie, który za chwilę się zaczyna, też już będziemy kontynuować tą serię. Też jakby jestem, mówiąc wprost, już dostrzegany na świecie, zapraszany do różnych projektów, więc to wszystko musi się udać i chyba byłbym głupi, gdybym nie kontynuował tego wszystkiego i nie starał się tego rozwinąć. Tak samo jak właśnie Avalon Extreme, który skupia narciarza alpejskiego, który jest na wózku, a mimo to jeździ po tych samych stokach, na których jeżdżą narciarze, jest szybownik, jest drużyna rugby na wózkach, co też jest niesamowite, jak goście, którzy są na wózkach, którzy są po takich wypadkach, rozpędzają te wózki na meczu, zderzają się bardzo mocno. Jest drugi kierowca, który ma sparaliżowane ręce, można powiedzieć, jest też na wózku i nie jest w stanie, jak samo sobie mówi, napić się kawy, nie jest w stanie utrzymać kubka z kawą, a ma samochód tak zmodyfikowany, że nie ma w ogóle kierownicy i steruje nimi dwoma joystickami. Więc ja bardzo mocno wierzę w ten projekt i myślę, że też pokażemy, że te stereotypy, które gdzieś krążą o osobach niepełnosprawnych, są tak naprawdę zupełnie już nieaktualne i że wszystko jest w głowie i robisz to, na co masz ochotę. Bartek, bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Naprawdę dodajesz sił zwykłym ludziom, którzy, widząc, co tobie się udało, nie powinni marudzić i narzekać. Czego ci mogę życzyć wobec tego na koniec? Bo wydajesz mi się facetem, który potrafi naprawdę zorganizować wspaniale swoje życie, realizować pasję. Ale pewnie są takie jeszcze rzeczy, o których marzysz. Zawodowo, no to na pewno jakichś sukcesów, tak? Sukcesów na zawodach, może więcej sponsorów, bo to też jest bardzo drogi sport i też od razu skorzystam z okazji. Dziękuję bardzo tym sponsorom, którzy są ze mną i na pewno bez nich nie byłoby mnie na tym etapie. A życie osobiste? Życie osobiste, może powiem tylko tyle, że całkiem dobrze wszystko się układa i też można mi życzyć, żeby dalej w ten sposób szło w tą stronę. Fajnie, to troszkę tajemniczo, ale tak. Mam wrażenie, że wiem, o co chodzi, i słuchacze także. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Szerokiej drogi. Bardzo dziękuję. Bartosz Ostałowski był dziś gościem Godziny Prawdy. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu: kocham cię. A można: dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję W Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. W najbliższą sobotę o 15:00. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za 49-calowy telewizor Smart TV Full HD marki LG z wbudowanym Wi-Fi zapłacisz jedynie 1799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych.